Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler. Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir. Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır. Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geri de kalamaz. Kafirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene. Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez. Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz. Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik. Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı. İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı, belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi. Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık, onu bakanlar için süsledik. Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu parlak bir ateş parçası kovalar. Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik. Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik. Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz. Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz. Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz. Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık. Cinleri de insandan daha önce çok sıcak bir ateşten yarattık. Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti. Bütün melekler hep birden ona secde ettiler. Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi. Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi. İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi. Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi. İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi. İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç, onların hepsini azdıracağım dedi. Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi. Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir. O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır. Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır. Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir. Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar. Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir. Ey Muhammed! Kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim. Benim azabımsa çok acı bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi. İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti. Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi. İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ey elçiler, sizin işiniz nedir diye sordu. Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi. Onlar da şöyle dediler, biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin. Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik. Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler. Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın. Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler. Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım, onları size nikahlayabilirim dedi. Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti. Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık. Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır. O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır. Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır. Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi. Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi. Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı. Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı. Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı. Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap. Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir. Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir. De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik. Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler. Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız. Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir. Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz. O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi. Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır. Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir. Yine Allah atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır. Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter. Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır. Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır. Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için

bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Ey Muhammed! Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz. Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir. Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun. Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar. Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya. Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı? Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar. Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Allah, iki ilah edinmeyin, o ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar. Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz. Müşrikler kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar. Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.

Daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi. Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir. Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik. Cumartesi gününe hürmet, sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin, anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz ki Allah, kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Yüce Allah doğru söylemiştir.